زما شاهد شاهد جانا هیر پدی نکڑم پو ما گران دزڑ درمانا همیشہ دیا دب ما دزڑ درمانا همیشہ دیا دب ما دستر گو تورا طلب جانا دزڑ ٹکورا طلب جانا ستال ہجرانا میں پا مخموخ کے راجینا ستال ہجرانا میں پا مخموخ کے راجینا داد جب سرواکڑا قسمت تارا سرواکڑا دشہید یار میں پورا نشو ارمانو نا دشہید یار میں پورا نشو ارمانو نا تزما زرا کی مل مائے و شہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آغا چشون دایم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے و شہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آغا چشون دایم پما گرانا ستدا مزار خطا چرا شام سل گئنے والے پا جڑا شام تا تگو یا شم خستان وی جواب نا تا تگو یا شم خستان وی جواب نا زما دے رام جدا خلی اشنا دے زڑم تنہا دے پبل نہ کبھی نازونا زڑم تنہا دے پبل نہ کبھی نازونا ستا دلس نخی دیرا پاتا شو ملاقات خدای خبر کلا بم وش دیدنو نا خدای خبر کلا بم وش دیدنو نا تزما زرا کی مل مائے و شہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آغا چشون دایم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے و شہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آغا چشون دایم پما گرانا دشادت کو سفر لاڑیم زڑ گیا اس لپسی جاڑیم دشادت کو سفر تلی نرازینا دشادت کو سفر تلی نرازینا تصویرو تا پجڑا شام ستا یادگارو تا پجڑا شام ستا دردو مزڑا تا نرد خیالو نا ستا دردو مزڑا تا نرد خیالو نا جنان داس زرفنا شوے لاڑی رخصت لدے دنیا شوے ورک جلا ماشوے ہمیشہ تو عمری رونا تک چلا ما جو همیشہ تاون ویرونا تزما زرا کی مل مائے بشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے بشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا شهادت دل وڑ مقام دے سر دزار کڑے پیسلام دے ددین عمد سپن جنات محلونا ددین عمد سپن جنات محلونا دتور لحد مل مشوی گیارا لاڑ زماد زڑا نگارا مالک وفا بی پنا موتا یا دواما مالک وفا بی پنا موتا یا دواما زړه غم جن مالک وفا دی ډیر ګلمن مالک وفا دی تل جړوی آشنا ستا خوږ یادونا تل جړوی آشنا تل جړوی آشنا ستا خوږ یادونا تزما زرا کی مل مائے وشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے وشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے وشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا تزما زرا کی مل مائے وشہید طلب جانا یا دوام باد دی طرح آچ جوندہ یم پما گرانا